اور یاد کرو جب منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں کفر کی بیماری تھی، یہ کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے فریب میں مبتلا کر دیا ہے، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔